أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملک دا مکی سورت دے، نازل شوی دے وروسته د سورة الطور او مخکې له سورة الحق نه. ترتیب قرآنی کې و شپیتم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کې و اویایم نمبر سورت دے. دی سورت ته سورة تبارک الذی هم ویلی کی، سورة المانعه ورته وایي، سورة المجادلہ او دغسی نور نمونه هم مفسرینو ډیر بیان کړی دي. رب دری سورۃ د ما قول سره دا دی، مخکې سورتونو کې حقوق الزوجیت بیان شل، د ښځو د خاوند په منځ کې حقوق بیان شل، نو دې سورۃ کې بیان د حقوق د الله تعالی دی. المبارکو فی کل شئین هو الله. دویم روایت دما قول سردار، مخ کی صورت کی ترغیب بیان شو اطاعت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، اللہ تعالیٰ را پیغمبر تا جاری ہو گئی. ندی صورت کی ترغیب ذکر کی گی اطاعت دا اللہ تعالیٰ تا پہ توحید سرا، دا اللہ تعالیٰ تا جاری ہو گئی، دا اللہ تعالیٰ توحید و منی کامیاب بشی. دعوت صورت دا رد شرک فی البرکات. المبارکو فی کل شئین هو اللہ، فہر سکی برکات چون کی اغا اللہ تعالی دے. دا سورہ تبارک اللذی فضائل پا حدیث کی ڈیر راغلی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن کریم کی دیرش آیاتون والا سورت دیں چی آغا با دلوستن کی رفار شفاعت کے آغا تبارک اللذی دا، سوک چی دا اول ولی دے بانی زان پویا کی او دا دے مطابق عقیدہ جوڑا کی، اللہ تعالی بے گناہونا ماب کی او دا سپارش با دا صورت با دا غیر رفار سپارش کی. بل حدیث کراغلی دی جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے، فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حق پوری نو دکی دا سو پوری ویچی سورت و سجدہ او تبارک اللذی بیدیه الملک، دا سورت بے نو لستلے، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با نو دکی دا. بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لوددتو انہا فی قلب کل انسان من امتی، زدا غواړه ما او زما دا خوخه ده چې تبارک اللذی د هر مؤمن مسلمان په زړه کې وي، زما د امت یانونه زدا غواړم چې دا هر چاته یاد شي. او په حدیث کې راغلی دی دې سورت ته سورۃ المانعه وی، هی المنجیا تنجیه من عذاب القبر. دا و سورت دی چې د دې سورت څوک لوستل کوي او د دې مطابق عقیده جوړه کی، الله تعالی به ورته د عذاب قبر نه پناهی ورکي. الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې باندې پوه کړي، او الله تعالی دې د عمل کولو توفیق بیا دغسې نصیب کړي. تبارک الذی برکتون والدی، الله تعالی غزاد تبارک الذی برکتون والدی غزاد بيدیه الملک او جبلاس دغه کې بادشاہی ده. و هو علی کل شیء قدیر، او هغه په هر څه باندې قدرت والدی. دا داوش ولا او فاغبان دلیل ذکر شو، الذی بیدیه الملک، دا غی پلاس کی دا اللہ تعالی پا اختیار کے بادشاہی دا، دا زمکی و دا آسمان بادشاہی. و هو علی کل شئ قدیر، دا فاغبان دویم دلیل بیان شو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. درہم دلیل اقلی پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بانی، الذی داسی ذات دے خلق الموت آچ پیدا کردے مرگ والحیات او جن لیبلوکم دیر پارچ ازمی خوکی بتا سباندی ایوکم احسن عملا چی کمی او بتاسو کی خجستہ عمل کو ان کے رہے خلق الموت والحیات اول انسان پیدا کی گی اول انسان جندی اور اس تو بیا پاغی بنی مرگ راضی او دل دکی خلق الموت دا مرگ مخکی شوی دے دا جوننا دا مرگ مخکی شوی دے مبصرین لکلی دی پاغی کی نکتہ دادا در دیر پارا تقدیم دا مرگ دیو جن شوی دے چی پا انسان مندی خوف او فکر دا مرگ دا غالب شی پا نسبت دا حرس دا دنیا بانی هر مسلمان لدا سوچ پا کار دے چی در مرگ دا فارا پیدا ایم ما ونی ما مرگ را دی در مرگ یرا دا مرگ دا فارا تیارے کول دا مرگ سوچ فکر کول دا پا هر وقت کی مسلمان لپا کار دے دا دیو جنا تقدیم دا دیو شو اللہ جی دا سی ذات دے خلق الموتا چی پیدا کردے مرگ والحیاتا و جن لی ابلوکم ایکم احسن عملا دیر پارا چی ازمیخ و امتحانو کی اللہ تعالی بتا سبانی ایکم احسن عملا چی کمی او پتاسو کی خجستہ عمل کون کے رہے تفسیر جلالین لکھ دی احسن عملا یعنی اطوع للہ تعالی چی پتاسو کی کمی او دا اللہ تعالی دیر تابیدار دے تابیداری کون کے رہے او دا غصی مبصرین مانا کری دا حسن بصرین مطلالی مانا کی وی ایوکم ازہد فی الدنیا چی کمی او استاسونا پا دنیا کی دیر زیاد زہد والا دے تقوی فریزگاری والا دے او باز مبصرین مانا کری دا ایوکم احسن عملا چی کمی او بتاسو کی اکثرو للموتی ذکرن و احسن استعدادن و اشد خوفن چی بتاسو کی کم یو مرگ زیاد یادی دا مرگ دا فارا تیاری سوک زیاد کی او دا اللہ تعالی نا او دا سیر دا مرگ نسوم را یری گی دیر فارا اللہ تعالی جون او مرگ پیدا کرد دا مرگ دا فارا تیاری سوک زیاد کی او دا مرگ سوک زیاد یادی دیو جینا روایتو کراغلی دی چی پا حدیثو کی دا سی دی اکثر ذکر حاضر من لذات تاسو آغا شے زیاد یادوئی چی آغا دا طول و خندون و ختمون کے شے دے الموت آغا سر مرگ دے مرگ زیاد یادوئی وهو العزیز و دغ اللہ تعالی ضرور داد دے الغفور بخنک کون کے رے اللذی خلق سبع سماوات انتباقا آغا داد دے چی پیدا کردی دی واسمانونا انتباقا لان دیوان دی انتباقا اللہ تعالیٰ اسمانونا پیدا کری دی لان دی باندی دی تواق دی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت دا تواقا یو مانال دی دار ذات و تواقین یعنی پا یو بل لپاس باندی طبقی طبقی دی یو بل جدا جدا دی طبقہ طبقہ دی ذات و تواقین دویم قول ہم پسرین دارے چی تواق پا مانا دا موافق دی مطابق دی پا شکل کی او پا اکثر اسی باتو کی دا ټول اسمانونه و اسمانونه طباقا دا د یو بل په شان دي کړي یو بل سره موافق دي یو بل سره مطابق دي په شکل کې او په اکثرو صفاتو کې او شان دي کړي الذی دا سی ذات دے خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی و اسمانونه طباقا لاندې باندې یا طباقا چې یو بل سره موافق او مطابق دي په شکل کې او په اکثرو صفاتو کې ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نوی نتا پا پیدا کولو در رحمان ذات کی من تفاوت نقصان در اللہ تعالی پا اللہ تعالی چیسا پیدا کری دی نو پاگی کی تفاوت پاگی کی عیب و نقصان نشترے من تفاوت پاگی کی اختلاف نشترے پاگی کی نقصان و پاگی کی عیب نشترے فرج البصران اگرد و تا استرگی حل تلا من پتون آئے وینی تا تشاہدونا اللہ تلاوی ترا نظر وگردا اسمان ترتا سوچو پکرو کا اگورا پا دی اسمان کے بعد سچاہدونا پیدا نکی پا دی کچاہدونا نشترے سمر جی علب سرا او بیا وگردا استرگی کر رتینی بار بار کر رتینی تسنیا دا دا کسرت اور تکرار دا پار دا بار بار بیا اسمان تو گورا یو دل بستڑی شنو بیا گورا بیا بستڑی شنو بیا گورا اسمان طرف تا ین قلیب الیک الوسر را واپس باو گردی تا استرگی خاصی انا عاجزی و هو حسیر واغا بستڑی استاد استرگی و خاصی ان خس ان پا عربی که ولی کی گی لری والی تا یعنی دا با لری دا مقصد حاصل اولو نا اگا مقصد بحاصل نکی استا مقصد دارش پاسمان کی چاودون پیدا کی لیکن پاسمان کی چاودون نشتره نا دا با دا مقصد دا حصول نا لری پاتی شی دویم مانو پا سری نکردی دا خاصی ان پا مانا دا عاجزن او زلیل ان سرده استا دا استرگی با تا تا زلیل و عاجز واپس شی خو لیکن تب آسمان کی چاودونا پاغی کی با سو نقصانوی ننی وحو حسیر او دا بستری کللی شوی دا بستری ستری بای سترگی باری ستری کی خو لیکن آسمان کی سو نقصان نشی مندلی بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید اللہ طلبن ولقد زینا سماء دنیا بی مصابیحا او یقیناً خیص کرده منگا آسمان نزدی السماء دنیا نمراد آسمان نزدی تی مراد دی بے مصابیحا پا چراغونو باندی اللہ تعالیٰ پا آسمان کی استوری پیدا کردی و جعلناها رجوما للشیاطین او جوڑ کردی منگا غا وشتون کی رپار دا شیطانانو پا استورو بانی شیطانان وشترے کی دا دیو جنا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دا امام قتادہ رحمت اللہ علیہ پا حوالا باندی و انما خلقت هذه النجوم دا استوری پیدا کردی شویدی لسلاس خسالین د دریو کارون د فار خلق الله زینۃ للسماء یو دا زینت او خاص در فار د اسمان او دویم ورجوم للشیاطین او دا پدی باندې شیطانان وشتل کیږي او دریم وعلامات یهتدا بها د استور فوج باندې پ ظلمات البر کی او پ ظلمات البحر کی پ دریاب کی د دریاب پ تیرو کی او د وشی پ تیرو کی پدی سر لار مندلے کی گی پدی بانی لار مندلے کی دا درے فیدی ری دستور ولقد زینا سماء الدنیا یقینا پیدا کری دی منگا یقینا ولقد زینا سماء الدنیا یقینا ڈولے کرے دے یقینا خیستہ کرے دے منگا آسمان دا دنیا آسمان نزدی بی مصابی حاپ آغا چراغانو بندی دستور بندی و جعلناها او گرزولی دی منگا دا غستور اللہ را رجوع من لی شیاطین وشتون کی رپار دا شیطانانو و اعتدنا لهم عذاب سعیر او تیر کرده منگار دا شیطانان دا پارا عذاب سعیر عذاب دا اور بلکلی شوی دا اور بلکلی شوی سزا او عذاب دا غیر پارا تیر کرده شوی دی وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر وللذین کفروا او آغا کسان اللہ چی کو برے کرده دی آیتونو کیو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کی دا ولی اللذین اکبرو دا متعلق دے دا اعتدنا لهم عذاب السعیر دا پارا دا دا غی سر متعلق دے اللہ تعالیٰ اور لمبو والا پیدا کردے دے اس اللہ تعالیٰ اتا حیبتونا دا آخرت دا بیان کردی دا قیامت اتا حالات خطرناک حالات اللہ تعالیٰ بیان کردی ولی اللذین اکبرو دا کسان دا پارا جکو پرے کردے بی ربیم پخبر ربانی عذاب جہنم دا غیر پر عذاب دی جہنم دی او بی اصل مسوین او دیر بد زیر دا ورتلو دیر بد زیر دا ورتلو ازا علقو فی ها کل چو غرد و لشی دا غبیدین خلق پاگی کی سمعو لها اب اوری دا جہنم دا پار شہیقا نهناره وحی تفور او اغا وخوٹ کی گی شہیق ستا ولی کی تفسیر جلالینوی شہیقا سوتا منکرن که صوت الحماری یو ناکار بد آواز بر دی جهنم نرازی چی آغا آواز پشان دخر بندی او دخر آواز تا سوی پختو که اغیی طویلی کی گی هنی دل نو ازاو القفی ها کل چو غرد ولشی دغا کافران دغا بیدین خلق پدغ جهنم کی سمیعو لها نو اب اوری دیو دغا جهنم لرا شهیقن هنی دل وحی تفور او آغا بخوٹ کی گی آغا بخوٹ کی گی پا حدیث کرا غلی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يوتا بجهنم يوم يذل لها سبعون ألف زمام ده جهنم اور براوست لشي واغي توا او يا زر واغي چول شوي او يا زر واغي او يا زر واغي باغتا چول شوي او هر يو واغي با او يا زر ملائب كني ولي ده جهنم براوست لشي وهي تفور واغا خوتكيگي لکه یو کټوی دا یو پتیله دا پاغی کی اوس شی باندې شوی دی او پاغی کی وبد یغره او خټکیږي د ډیر ګرمواري د وجنه نو الله تعالی وی دا جهنم بم د ډیر ګرامواري د وجنه خټ کیږي د ډیر ګرامواري د وجنه یا د غصې د وجنه وا خټ کی تکاد تمیز من الغیظ نزدې د چې او بچوي دغه من الغیظ د غصې د وجنه نزدې د چې د ډیر غصې د وجنه دا وچوي دومره زیات غصه به د جهنم جهنميانو ته کافرانو ته کل مول قیفیها کل چوغر دول شپاغی که فوجن یوڑلا سالهم خزنتوها نو تا پوس بکی داغین سو گیداران دا جهنم کم داروغا او کم سو گیداران دا جهنم چی پا جهنم بانی مقرر دی اغبر دغا جهنم یانو دا تا پوس که او دا تا پوس دا پار دا الزام حجت دا پار دی چی دی بانی حجت تمام شی کل ما القی فیها کل چوغر دول شی پر جهنم کی فوجن یڈلا سالهم خزنتها نو تپوس بکی دیو نا چکی داران دغه جهنم الم یاتکم نذیر ای نو راغلی تاسو ته نذیر یرا درکون کی تاسو ته سوک راغلی او چی د الله تعالی د دی جهنم نه تاسو راولی وای نذیر د عام دی کله الله تعالی پیغمبران دی او یا نائبان دی دغه علمای کرام حق برس خلق تاسو چا یره درکړې وکنه د الله تعالی دین یې تاسو بیان کړې وکنه نو قالو دی بوی بلا ورینه قد جانا نذیر یقینا راغلی مونږ ته یره راکون کی نو تاسو بیا خبره منلې وکنه او منلې فکذبنا نو مونږ دروغ جن وګڼه لګی درا او قلنا ما نزل الله من شيء او ویل مونږ چې نه درالې کله الله تعالی هیڅ شي بس مونږ دا غینه انکار وکړو ما نزل الله من شيء دا ډیر زیات مبالغه لپاره تکذیب کی اشاره ده دې ته د ډیر زد او د عنایت د وجنه مونږه دا خبره وکړه چې الله تعالی هیڅ شی نه دراله غلې ان انتم الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په گمراهی لوی کیه یو قول مبصرین دانه چې دا قول له کافرانو ده او په دې کې مبالغه لپاره تکذیب کی دا حق پرستو خبره منل خلالو یا خبره ده کله چې مونږ ته حق پرستو خبره وکړه نو مونږه د حق پرستو په باره کې دا ویل ان انتم الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په گمراهی ښکارا کیئ مونږ الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په گمراهی لری کیئ په گمراهی لوی کیئ تاسو مونږ به حق پرستو ته دا خبره کوله حق مانا نه بلکې دا خبره به هم کوله چې تاسو ډیر لوی گمراه یئ لوی بیدینه یئ تاسو دا لیکلی تفسیر جلالین دغه لیکلی دی دویمه توجیه ذکر کړی دا تفسیر جلالین ان انتم الا فی ضلال کبیر دا قول د ملائکه د جهنم والو ته کله چې دا جهنمیان وای چې مونږ ته د الله تعالی استاد راغلیو مونږ ته د الله تعالی دین بیان شې خو لیکن مونږ دغه تکذیب وکا نو ملائک به په دغه وخت کې د جهنمیانو ته وای ان انتم الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په گمراهی لوی کیئ تاسو خو ډیر زیات لوی گمراه وای ډیر بیدینه وای تاسو وقالو دی آیات کی ندامت او پیمانتیا ښکاره کیږي د جهنمیانو وقالو او بوی جهنمیان لو کنا نسمع او کچری مونږ اورېدلې او ناقلو یاد عقل نم کار اغیسته وای د علم او د پیدې د حاصلولو لپاره دوه طریقې دي یو دا چې څوک قرآن او حدیث بیانوي د الله تعالی دین بیانوي او څوک هغې ته غوږ کیږي دا یوه طریقه ده د علم د حصول د هدایت د حاصلولو دویم دا چې انسان په خپل عقل کې سوچ فکر وکړي اجتهاد وکړي خو کافرانو دغه دواړه طریقې پرېښودلې وې نو دې وجنه تباه شول وقالو او دوی به وایي دا جهنمیان به وایي لو کنا نسمعو کاش ارمان کچری اوریدلې مونږه قران او سنت او نعقلو او یا په خپلم د عقل نه کار غسته ما کنا فی اصحاب السعیر نه نه به مونږه اور والا نه به مونږه جهنم والا دې اور والا بس مونږ نه فاعترفوا بذنبهم نو اقرار به وکړي په خپل ګناه باندې په خپل جرم باندې به اقرار وکړي دې دې کې تفسیر جلالین لیکلی دی ولا ينفع الاعتراف وس اقرار کوي خو لیکن دا اقرار د ګناهونو دی ته هیڅ قسم پیدا نه اور کوي ولا ينفع الاعتراف اعتراف دی ته پیدا نه اور کوي پسوخ قال لی اصحاب صغیر نو پسوخ قن تبعی د هلاکت دی لی اصحاب صغیر د اور والو د فاره حدیث کراغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دو احادیث ذکر کړی دی، وای خلق نه تواکیږي تر دې پورې چې هغه خپل په خپل ځان چره د جهنم مستحق وګڼي. وای لا يدخل احد النار الا وهو يعلم ان النار اولى به من الجنه. الله تعالی چې جهنميان جهنم ته چي نو هغه په خپل باندې دې خبرې اقرار کوي، هغه وګڼي چې زه د جهنم تډیر جات حقدار يم، د جنت نه د جنت حقدار نه يم، بلکې زه د جهنم حقدار يم. فاعترفوا بذنبهم، اقرار به وکړي په خپلو گناهونو باندې. ذن مراد چې ذنوب ته مراد دي، په ټولو گناهونو باندې به اقرار وکړي. دا ذن چې دی دا جنس دی، د دې وجې نه تاسو ته ما معنا وکړله، دا په معنا د جمع سره دی. فاعترفوا بذنبهم یعنی فاعترفوا بذنوبهم، اقرار به وکړي په خپلو گناهونو باندې. فسحقن لاصحاب السعير، فسحقن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا بعدن من الرحمت والکرامه، لری والے دی د رحمت نو د عزت او د احترام نه لاصحاب السعير، دغه اور والو د پاره دغه جهنم والو د پاره د الله تعالی مهربانی منشتره، نو دغه جهنم والو د پاره کرامت او احترام هم نشتره، د الله په نسبت دغه نشتره. بشارت دیگر کیږي ورسته دا تخویف نه. ان الذين يخشون ربهم، یقینا کسان چې یره کوي د خپل رب نه بالغیب په حالت د نه لیدلو کې. ان الذين يخشون ربهم، خشیت الهی ستو لکی مخکې راغې تفصیل تاسو ته ما ذکر کړی دا الله تعالی نه یره هغه څه ده، وهو ای یطاع فلا یعصى، چې د الله تابعداری وشي د الله تعالی نه فرمانی بیا ونه شي. ویذکر فلا ینسى، په هر وخت کې د الله تعالی ذکر کې الله تعالی د نهر نشي. ویشکر فلا یکبر، د ټولو نعمتونو د الله تعالی شکریا ادا کې نه شکریا نه کې. بس دې ته ویل کېږي د الله تعالی نه خشیت، د الله تعالی تابعداری کې خلاف نه کې، د الله تعالی ذکر کې الله تعالی د نهر کېږي، او دغه سید الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کې نه شکریا نه کې. بس دې ته ویل کې خشیت الهی. ان الذين يخشون ربهم، يقينا كسان چې یاره کوي د خپل رب نه بالغیب په حالت نه لیدل کې بي دریدل نه، لهم مغفرة دا غیر پر بخشش دی او جن کبیر او لوی ثواب دی. تفسیر جلالین لیکل دی لوی ثواب څه شه دی، یعنی هغه وي با واجر کبیر ای الجنه، مراد دی نه جنت تی مراد دی، جنت تی مراد دی. واسروا قولکم او اجهروا به، واسروا قولکم کا پدما باندې کوي تاسو وینا خپل پورو باندې کوي وینا خپل. واسر قولکم، پټه وینا کوي پورو باندې وینا کوي، او جهرو به او یا په زور باندې وینا کوي. انه علیم بذات الصدور، یقینا د الله تعالی پوهه ده په خبرو باندې پسینو کړي، کمی خبرې چې د انسان پسینه کړي بدله کړي الله تعالی پاغه باندې پوهه ده، الله تعالی په ټول حالات باندې پوهه ده. العالم بكل شيء هو الله، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دو معنی مفسرین بیان کړی دي، یو قول مفسرین دار چی دا يعلم ف معنی د يعرفو سره دي، دا ف معنی د معرفت سره دي، او دا من خلقا دا مفعول واقع شوی دي دا يعلم لپاره. نص معنی ودا شي الا يعلم من خلقا، او دا يعلم کی ضمیر راجی دي الله تعالی ته، آیا ولی نه پیجنی الله تعالی، الا آیا ولی نه پیجنی الله تعالی من خلقا، هغه څوک چې الله تعالی پیدا کړی دی. الله ولی خپل مخلوق نه پیجنی، څه معنی ده؟ الله تعالی خپل مخلوق خ پیجنی، دغه معنی ده. الا یعلم من خلقا، آیا ولی نه پیجنی الله تعالی هغه څوک چې الله تعالی پیدا کړی دی. الله خپل مخلوق ډیر زیات خ پیجنی. دویم قول لمبسرین داره دا من خلقا دا فاعل دی د فار ده یعلمو دفاره، نو اس مانا دا شولا الا یعلم من خلق، الا یعلم آیا ولی نده پویا من خلقا آغا ذات چی آغا پیدایش کیا، کم ذات چی مخلوق پیدا کی ولی آیا آغا نپویی گی، این سمانا دا آغا پا هر سبانی پویی ده. و هو اللطیف، و اللہ تلا رازو نپی جنی الخبیر خبردار ده، اللطیف و فی علمه، اللہ تلا بارک بین ده، اللہ تلا بارک چیزو نینی الخبیر خبردار ده پا هر سبان ده. اللطیف فی علمه، الله تعالی رازونه پیجنی، د سینو رازونه پیجنی، او اللطیف الله تعالی باریک بین دے باریک چیزونا نری واڑ چیزونا اللہ تعالیٰ خبیر خبردار دے پا باطن ماننے پارتوانی اللہ تعالیٰ پویا دے.